Prije što počnemo sa najmjernim predavanjem, inšala, želim nekoliko napomena da spomenem, inšala. A to je še je bilo tako da inšala i on će vam govoriti i u buduće. Jedno je da su nastupili sveti mjeseci. Mi smo u mjesecu Zulkade. To je jedan od četiri sveta mjeseca. Zulkade, Zulhidže i Muharraf. Tri uzastopna, jedan samostalan Ređep. Po rivajetu Ibn Abi Talhe od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma se spominje da uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala veliku počast dao ovim mjesecima i ovom vremenu, tako da se grijeh i kazna za učinjeno loše djelo u ovom vremenu povećava, kao što se nagrada seva za dobro djelo povećava. Tako da čovjek treba nastojati s jedne strane povećati činjenje dobrih dijela, a s druge strane kloniti se svega što je uzvišen Allah tebarek ve ta'ala zabranio i mimo ovih svetih mjeseci. Drugo, ashabi Rasulullah sallam su prilikom slušanja njegovih dersova i vazova, obraćanja njegovog svojim ashabima bili jedni uz drugi. Približavali su se Resulu sallallahu alaihi sallam tako da onaj ko bi došao kasnije ne bi našao mjesto da uđe među njih. Pa je poseban ajet objavljen u pogledu toga gdje uzvišeni Allah kaže: Ja i ljudina amenu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Ovi koji vjerujete, kada vam se kaže napravite mjesto u međlisu, to gdje sjedite slušajući ders Resula alejhi selam, vi napravite mjesto. Dakle, toliko su bili jedan uz drugog i bliski Resulu sallallahu alejhi selam. Jednom prilikom je vidio Resul alejhi selam da su svak od njih da je zauzeo sebi mjesto, zauzeo sebi busiju određeno, pa im onda kaže: Mali arakum aizin, šta mi je pa vas vidim raštrkane. I nakon toga sahabi Resula sa selem su bili tako jedan uz drugog Resula sa Allah selem da si bacio nešto ne palo na zemlju. Dakle, ta njihova prisnost i to zaista ukazuje da blizina među ljudima i ova fizička da na neki način utiče i na duhovnu blizinu. I zato je od propisa Islama da se u safu staje jedan do drugog, da dođe noga do noge, rame do ramena. I hadisi na to ukazuju: la tahtelifu fa tahtelifa kulubufu. Nemojte se razilaziti u safovima u namazu pa će vam se srca razići. Dakle, nije to slučajno, niti je to bilo kakva formalnost. A od propisa, dakle, međusobno toga jeste i međusobno druženje, sastajanje, viđanje i posjeta u ima Allaha tabaraka wa ta'ala. I onaj ko posjeti nekoga u ima Allaha tabaraka wa ta'ala, takav je u jednoj od dženetskih baši. Dakle, u Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Treće, što se tiče samoga namaza, tri su vrste položaja koje je muktedija ima za imamom. Samo jedna ispravna. Što se tiče muktedije za imamom, dužan je da slijedi imama. Mutabeatul imam. Što znači, nakon što imam pređe na određenu ili izvrši određenu radnju u namazu, onda tek muktedija ide na to da obavi. To je jedini ispravan način klanjanja za imama. Ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem ne bi išli na seždu dok ga ne vidje da je on već na seždi. Niti bi se dizali na ruku dok ne bi on se ispravio na ruku. Dakle, ne bi išli za njim dok on ne bi već bio na tome, na tome položaju namazu. Pa bi onda tek išli. I to je pravo značenje riječi mutabea, slijeđenje. Dakle, ideš za nekim. Jer ne znači slijediti nekoga, ići za nekim u isto vrijeme ili zajedno s njime. Ne. Praćenje znači ići za nekim. Slijediti nekoga. Neko da nešto uradi, pa ti za njim to radiš. To je slijeđenje. Drugi vid koji je vrlo proširen među ljudima jeste da se u isto vrijeme sa imamom čine pokret u namazu. I to svakako da nije ispravan način, jer postoji mogućnost da se na taj način prije imama odi na određeni rukn u namazu ili vađib. I treći način, a to je ići prije imama, to pogotovo nije ispravno. Dakle, poznatio da samo napomenem vezano za ove neke propise džemata. Što se tiče samog predavanja, koliko imamo mi vremena, šala? Kada ste vi planirali? Ajde, da te najći čemu ću vam pričati? Nakon Resula sa selam njegovog preseljenja na ahiret. Allah da vas zna. Ovo me samo sad Allah te barek va ta'ala zna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد hvala Allah, tabaraka wa ta'ala, zahvala i salavat i salam na njegovog Resula, sallallahu alaihi sallam, njegovu porodicu, ashabi i sve njegove istinske sljedbenike do sudnjega dana. Allah, tabaraka wa ta'ala, blagodat je da nam je ovu vjeru objavio i učinio jasnom, da budemo u pogledu nje na jednom čistom i jasnom putu na kome nema skretanja niti nejasnoća. To je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala obznanio i objavio svome Resulu sallallahu alejhi ve sellem na hađetul veda'u, na oprosnom hađu, rekavši mu: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Danas sam vam usavršio vašu vjeru i upotpunio vam svoju blagodat i zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Savršenstvo ove vjere ogleda se u tome da ona upućuje na svako dobro i odvraća od svakog zla. Kao što kaže Aisha radijallahu anha, tako mi Allah, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nije ostavio ni jedno dobro, a da nije na njega ukazao. Niti je ostavio jedno zlo, a da nije na njega upozorio. Savršenstvo ove vjere se ogleda u tome što ona ne dozvoljava i ne podnosi da se mijenja u bilo kakvom obliku, u malome ili u velikome. Jer savršenstvo znači da ne postoji u ovoj vjeri manjkavost. da je predvidjela sve situacije do sudnjega dana. A to je moguće, jer je uzvišen Allah tebareke ve teala taj koji ju je objavio, onaj koji zna sve tajne i koji posjeduje potpunu mudrost. I drugo, što je garantovao da će ova vjera ostati čistom do sudnjega dana. Zatim ovaj ajet nam ukazuje na činjenicu da je ovo najveća Allahova tebareke ve teala blagodat. وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Upotpunio sam vam svoju blagodat. Najveća blagodat jeste uputa pravim putem, kojom uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala upućuje bogobojazne i one koji traže istinu. I treći, što zaznajemo iz ovoga ajta, jeste da je uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan ovom vjerom. Pa nas je obavijestio o trome. Prvo je ono što je vezano za samu vjeru, a to je da je ona savršena. Opisao ju je da je bez mahane i manjkavosti, da je na najvećem stepenu savršenstva i mudrosti. Drugo, obavijestio nas je o svojoj blagodati, a to je upravo ova vjera, i da je to njegova najveća blagodat. I treći, obavijestio nas je o završnici toga puta. A završnica jeste Allahovo zadovoljstvo i džennet. Jer kaže, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ I zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Što znači da je uzvišen je Allah tebareke ve teala zadovoljan onim koji radi po islamu. Onim koji primjenjuje islam jer je zadovoljan islamom. Što znači da je to put uspjeha i put džennetlija koji teže Allahom tebareke ve teala zadovoljstvo. Nesumnjivo da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet ostavio na jasnome putu sa koga ne može skrenuti osim onaj koji žudi i teži za sljeđenjem svojih strasti i prohtjeva. Taraktuhum alel bejda lejluha kenehariha la jezihu anha illa halik. Ostavio sam vas na jasnome putu. Noć je kao i dan. Ne može s njega skrenuti osim nesretnik, osim onaj u kome nema nikakvoga dobra. Garancija pravoga puta jeste upravo primjena šahadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, što je osnova i završnica svih ljudskih djela. To je povezano sa dva izvora islama, a to je Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wasallam. Šehadet koji čovjek izgovara u svome životu nikada nije, niti će ikada biti formalnošću. Mnogi hadise nam govori da ko kaže la ilaha illa Allah, da će ući u džennet. I mi mnogi danas muslimane vidimo da izgovaraju la ilaha illa Allah, ali toga šehadeta nema u njihovim dijelima, nema u njihovoj praksi, nego se svelo jednostavno na formalnost, a to uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala ne prihvata i ne priznaje, jer kaže لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Do Allaha neće doći meso vaših kurbana, niti njihova krv, već do Allaha dolazi takvaluk, bogobojaznost vaša. To jeste to što ste pokorni Allahu tebareke ve teala. Garancija ovoga pravoga puta jesu ova dva izvora islama, Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. A garancija da će čovjek biti na tom putu jeste u stvari primjena ovih izvora u svakodnevnom čovjekovom životu. I zato je upravo prva i objava bila ikra, uč, bismi rabbike alladhi khalaq, u ime tvoga gospodara koji stvara. I upravo se tu, to je prva stanica na kojoj se odvaja ehlu sunne, oni koji slijede ispravan put, s kojim je Allah tebareke ve teala zadovoljan, od onih koji slijede druge pute. Wa enne hada sirati mustaqimen fattabi'uh. I ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. Wa la tattabi'u subul. I nemojte slijediti raznovrsne puteve, svakojake puteve. Fatafarraqa bikum an sabili. Pa ćete se razići sa Allahom tebareke ve teala puta. Dakle, prva stanica na kojoj se poznaje ehlu sunne jeste ilum, jeste znanje. I bez znanja se ne može vjerovati. A kako li raditi? I to je prvo svojstvo kojim treba mu'min da se okiti. Jer sam šehadet, njegov uslov jeste fa'alem i znaj. Ennehu la ilaha illallah. Znaj da nema drugog istinskog Boga osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Što znači ni taj šehadet, ako nije izgovoren sa znanjem, od njega nema nikakve koriste. I nikada ova vjera nije bila formalnost. Samo Allah tabaraka wa ta'ala prihvata djela sa kojima je on zadovoljen. I zato, posebno u vremenu iskušenja, dužnost je jednom muslimanu da se dobro okiti ovim znanjem. Da ne bi bio zaveden s ove ili s one strane. Jer po hadisu Huzejfe ibn al-Jemana radijallahu anhu, koji se nalazi u Buharinoj i muslimovoj zbirci sahih hadisa, spominjući fitnet, iskušenja koja će se desiti pred sudnji dan ili nakon Resula sallallahu alaihi wasallam, pita ga Huzejfe radijallahu anhu, Allahov poslaniće, da li će nakon ovoga dobra u kome smo mi biti kakvog zla? Kaže, bit će ga. A da li će biti nakon toga zla kakvog dobra? Kaže, bit će. Ali će u njemu biti dima. Biće pomiješano to dobro sa zlom. Vidjet ćete neke dobre stvari, a vidjet ćete i loše stvari. Da li će, kaže, nakon toga dobra, djelimičnog dobra, biti kakvog zla? Kaže, hoće. Biće slijepo iskušenje, slijepa fitna. Pozivači na vratima džehennema će stajati i koji im se odazove, u njega će ga baciti. To su oni koji, kaže Resul sallam u nastavku ovoga hadisa, opisujući ih, kaže, to su oni koji će biti našeg roda, govoriti našim jezicima. Pa, kaže Huzejfe radijallahu anhu, Allaho poslaniće, šta mi tada naređiš? Kaže, prihvati se skupine ispravnih vjernika. Bez obzira kolika ta skupina bila. Fe in amenu bi mislima amentu bihi fa kadi selev. Ako budu vjerovali svi drugi kao što vi, o ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem, kao što vi vjerujete, onda su oni na pravom putu. To je garancija pravog puta. I to je džemat muslimana koji su prihvatili Allahove propise i na osnovu toga se okupljaju. Ne na osnovu drugih interesa. Prihvati se njih i njihovog halife. A onda pita Huzejfe radijallahu anhu, a šta Allahu poslaniće ako toga tada ne bude? Ko bude osamljen, a muslimani ne budu imali svoga predvodnika halife? Onda on kaže, nemoj pristajati uz te firke, uz te frakcije koje, na koje će se ljudi podijeliti. Nemoj pristajati na to. A onda ga pita Huzejfe radijallahu anhu, Allahu poslaniće, šta će nakon toga biti? Kaže, nakon toga će se pojaviti Deđal. A nakon toga? Kaže, nakon toga je nastup sudnjega dana. Dakle, u ovome hadisu Resula sallallahu alejhi ve sellem, Huzejfe radijallahu anhu nam prenosi nešto od tih iskušenja koja će se desiti pred sudnji dan. U vremenu u kome svakako i mi živimo. Svjedoci smo da ljudi pozivaju u sve i svašta. ne imajući zato dokaz Allahove riječi Kur'an Kerima i sunneta Resula sallallahu alaihi wasallam. Svjedoci smo nestajanja znanja među ljudima. Kao što kaže Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, vi u godinama u kojima živite neće doći ni jedna godina, a da ona poslije nje nije teža. Nestajanjem učenih među vama i pobožnih, tako da će ljudi mjeriti vjeru prema prema svom mišljenju i pretpostavkama, pa će tako i rušiti i tako će je oštetiti. Dakle, nestajanje učenih je veliki musibet koji se pojavio i pojavio među ljudima. I pred sudnji dan mnogi hadisi o tome govori da će nestati znanja. Ali to nestajanje znanja neće biti odjednom, već će postati nestajanjem učenih. Rijetko ćeš u koga poći uprijeti prstom i reći on je učen. Po pravom šerijetskom značenju učenoga, ne po zvanjima samo i po titulama, nestajaće znanja nestajanjem ulemi. A kada više ljudi ne budu imali učenih, onda će za svoje prvake uzimati neznalice. One koji će govoriti po nečemu drugome, mimo što je Kur'an i mimo što je sunnet Resula sallallahu alaihi wasallam, po svojim pretpostavkama i nagađanjima. Fadallu wa adallu, pa će na taj način sebi odvesti na krivi put i druge će odvesti na krivi put. Dakle, ovo je jedna vrlo važna pretpostavka. Jedan vrlo važan uslov da bi čovjek u vremenu iskušenja bio ispravan i ustrajan na pravom Allahom te barke od tada. Ovo je garancija uspjeha da čovjek zna sa čim je Allah te barke od tada zadovoljan, da potom je radi i da dobije Allah te barke od tada zadovoljstvo. Upravo svojstvo kršćana je bilo to što su htjeli da rade, ali nisu znali kako. Dakle, nedostajalo im je znanje. Pa su mnoge stvari u svojoj vjeri promijenili i uveli u svoju vjeru. Na taj način, nesvjesno, optužujući Allah tabaraka wa ta'ala da im je dao vjeru koju treba dorađivati i mijenjati. Pridali su sebi svojstvo znanja veće nego što ga ima Allah tabaraka wa ta'ala. Pa Allah onda postavlja pitanje, kaže: e entum a'lamu am Allah, jel vi bolje znate ili Allah? Samim tim što su uzeli sami sebi svoju vjeru propisivati, što ukazuje na to da su uvjerenje da oni bolje znaju. I zato mi na svakom namazu i svakom rekatu učimo wal-dallin, da mi ne budemo takvi koji bi htjeli da rade, ali ne znaju Allahovi propisa i ništa to čovjeku ne vrijedi poslije. Jer nije dovoljno u tome da se ima želja za radom i volja, da se ima lijep nijet. To je samo jedan uslov. Drugi je vrlo važan uslov, da se radi onako kako Allah tabaraka wa ta'ala traži za tima. I zato ulema prvih generacija ovoga ummeta kaže: ko se iskvari, evo dobro upamtite, ko se iskvari od pobožnih u ovome ummetu, bliži je kršćanima. Hadis Rasul Ali Sazan vrlo jasno kaže: le te tebi onne senene men kane kablaku, slijedit ćete običaje onih koji su bili prije vas. Hazvan kuzeti bil kuzet, isti ćete biti kao što su ona dva terca na strijeli. Jel znate strijelo kako je? Kako izgleda? I na svome kraju ima dva pera s dvije strane. Možete li razlikovati jedno od drugih? Jedno od drugoga? Ne možete, dva ista. E tako ćete vi muslimani biti u pogledu židova i kršćana. Da se neće među vama i između vas i njih moći napraviti razlika. Vidiš ga na ulici, ne znaš bil mu selam nazva ili ne bi. Nosi se kao što se nose. Govori kao što oni govore. Radi kao što oni radi. Isto nećeš moći napraviti razliku između tih takvih muslimana i židova i kršćana. U ovom slučaju, kaže ulema prvih generacija, ko se pokvari, ko se iskvari od pobožnih, to jeste onih koji hoće da su Allah u pokornosti, ali ne znaju kako, bliži je kršćanima. Jer oni su umeli u svoju vjeru tolike te novotarije. I vi ćete vidjeti u ovome umrezu da se to pojavilo. Po svu noć sjede u alki i hukču. I drugo šta rade? Što Resulullah ali za to sad nikada nije činio. Niti je to ispravno, niti se to smije raditi. Zašto? Jer ti, kad ibadet Allahu tebarekeva činiš, ti imaš tačno određeni protokol. To je susret sa Allahom tebarekeva ta'ala, vrhovnim vladarom i gospodarom prvih i posljednjih, i ljudi i džina, svega stvorenoga. Pa kad dolaziš nekome prvaku među ljudima, možeš ti sjest kako hoćeš, pričaš šta ti hoćeš, radit kako ti hoćeš. Ne, ima nešto što se zove protokol. Da prevedemo na naš jezik, to je procedura. Šta smiješ, a šta ne smiješ raditi. Ne možeš poslove kako hoćeš. Inače, ne možeš biti tu jednostavno. A šta je sa Allahom i kod Allaha tabaraka wa ta'ala? Ne može. I zato, ko bude uvodio ovu vjeru, nove stvari, mijenja ovu vjeru, želeći od sebe nešto fino da uradi, takav čini postupak kršćana. Koji su uveli u svoju vjeru toliko ti novi stvari da su je u potpunosti izmijenili. Od čega su uveli rehbanije, a to je šta? Monaštvo. To je monaštvo. Dakle, povlačenje u ibadet, kako kažu, neženjenje i tako dalje. Hoće na taj način da udovolji Allah, ne može. I vi znate za onaj događaj. Ne trojice koji su došli u vrijeme Resula ali srca. Jedan kaže, ja neću, ja ću klanjati svu noć. Drugi kaže, ja ću svaki dan postati. A treći kaže, neće se ženiti. I Resulullah ali srca izlazi pred narod, šta kaže? Kaže, men rekli be an sunneti felejse min. Ko se odrekne moga sunneta u ovome smislu, mog života, pravca, onoga na čemu sam ja bio u svome životu, meni ne pripada. Što znači, to nije šala. Šta su to oni ružno rekli, subhanallah? Onaj hoće svu noć da klanja, jel to šta ružno? Onaj hoće da svaki dan posti, jel to šta ružno? Onaj vidi da ga žena smeta u ibadetu, da se ne može posvetiti u potpunosti, pa će to ostaviti. Na prvi pogled, jel to šta ružno? Jeste to ružno i te kako je to ružno? Što? Jer izlazi iz onog kolosijeka, izlazi iz onoga sa onoga puta na kome je bio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zato što će kod toga se kasnije desiti da će u potpunosti ostati. To je pretjerivanje u vjeri. Što islam ne dozvoljava. Pretjerivanje ne može biti u istini. Neko ko ne klanja, tebe vidi i klanjaš 5 vakata namaza kaj ti pretjeriš. Po njegovom jest, ali njegovo se ne uzima u obzir. Što? A nije on mjerilo, zato što on nema te osnove. Kad se ti pretjeriš. Ko što se nama u Italiji, karabinjeri oni, došli u 4 sata, na sobom pretresaju sobu, gledaju, kad nisu ništa našli, onda kažu, nama je sumnjivo bilo što vi gledate gdje je istok, što vi ustajete u ovo doba, što ovako, što nam, kažu, mi se Bogu molimo, ustajemo tako 5 puta dnevno. On se je za glavu uhvatio, pa za njega ne pojmilo, kako to, u ova doba ustajete, molite se, ne vjeri, ne zna, ne može da shvati, jednostavno, to je za njega pretjerivanje. Što, jer ovdje on nije rekao subhanallah. Zato što on nema toga minimuma. I zato je to za njega pretjerivanje. On nije mjerilo u tome. Mjerilo je Allahov zakon. I to vrlo opasne riječi se nekada mogu reći. Za nekoga da ko primjenjuje sunnet kako treba da se kaže, ma on pretjeruje. Neuzubila, ko je svjestan toga, što znači, to direktno izvodi iz vjere. Znate šta to znači izvodi iz vjere? Nije više musliman. Makar postio, klanio i mislio da je musliman. Jer Allah uz kufr nikakva djela ne pristaje. Kad bi i dan i noć klanio. I zato, uslov da bi ti dobro djelo bilo primljeno, nije samo da kažeš, ja sam bio u ibadetu Allahu. To je dobro, ali nije jedino i nije dovoljno. Drugi uslov je da ne dođeš s nečim drugim što će to poništiti. Svataš? A to je širk i kufr. Dakle, s jedne strane klanja, a s druge strane dođe, pa neka vam je sretan vaš Božić mali što se rodio. Neka vam je sretan ovaj ili onaj kufr koji vi činite. Ne uzubi zdaj. Poništava onaj namaz i sve ostalo što radi. Ne može to uz ovo biti. I to je uvođenje tih novotarija. Od koga ono dolazi? Od džahila. Po šerijatskom opet. Mjerilo džahila, a ne po ljudskim titulama i diploma. Jer ljudi mogu sebi reći da hoće. Može reći ovo je ovaj, ovo je onaj, da bi ljudi prihvatili to što on govori. Da bi mu vjerovali. Ali, u osnovi po šerijatskom mjerilu, jest jednako džahil. Pa kako džahil? Džahil. Nepismen. Pa kako? Tolike diplome, toliko ništa ne vrijedi. Zato što nije uzeo mjerilo Allaha te bareke ve taala, kaže Allahu i kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah i kaže Resul alejhi ve sellem. To nije običan džahil. To je džahil nagomilan. Jer džahil kad ne zna, reče ne znam. Pa čim ovaj se pravi da je pametniji od Allaha i njegovog Resula sallallahu alejhi ve sellem. A ovaj u potpunosti ne zna. Ovaj je ispod nivoa, ispod nule. Džahil je na nuli. A ovaj ispod nule. Treba da dođe do nule. Dakle, ovaj totalno ne zna odnos sa Allahom i njegovom vjerom. I to je velika opasnost koja se među ljudima pojavi. Opasnost oni koji bi htjeli nešto da radi, ali ne znaju kako će. I onda budu zavedeni svojim strastima ili pozivačima u dalave. To je vrlo opasno. I mnoga ulema je stava da teuba je spriječena je spriječena onome ko radi bidate i novotarije. Da takav obično ne dadne mu se mogućnost za teubu. Znate poznati događaj sa Abdullahom ibn Mesudom i Ebu Musa al-Ešadijom radijallahu anhu. Šta se desilo? Dolazi da su ljudi čekali pred džamijom, pred kućom Abdullah ibn Mesuda da izađe i dođe u džamiju i pratili bi ga do džamije i usput ga pitali. Jednog dana je došao Ebu Musa i Rešali i sad će ko? Abdullah ibn Mesuda. I kaže mu o Ebu Abdurrahman u džamiji sad dolazim iz džamije i tu sam vidio nešto što mi je smetalo, a nisam vidio ništa loše. Vidio sam ljude da sjede u halkama. Znate što su halke? Krugovi. I u svakoj po jedan čovjek koji kaže proučite 100 puta la ilaha illallah i oni prouči. Proučite 100 puta Allahu akbar i oni prouči. Proučite 100 puta alhamdulillah oni prouči. U rukama su imali kamenčiće i brojali su na taj način koliko prouči. A onda dođe tim halkama Abdullah ibn Mesud i kaže, znate šta je rekao? Kaže im, pobrojte svoje grije. Ko im to kaže? Ashab Resula sallallahu alejhi ve sellem. I to koji ashab? Onaj čije su noge teže na mizan Terezi od brda Uhud. Po riječima Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nije bilo ko. I kaže im, pobrojite vi svoje grijehe, a ne bojte se za svoje, za svoja dobra djela da će vam propasti, ali pobrojite vi svoje grijehe koje ste zaradili. Tako mi je Allah, ili vi mislite da ste na boljoj uputi, nego što je bio Allahov poslanik, ali sad do sada, ili ste na jasnoj zabludi. Još se odjeća, Resula, ali sad do sada nije raspala. Niti se posuđe njegovo razbilo. A ashabi njegovi su među vama u mnoštvu prisutni. Allahu Resul ali sad ve selam nas je obavijestio o narodu koji će doći. Ići će, udaljavat će se od vjere kao što se strela udaljava od luka. Zatim se više neće vraćati. Ja se bojim da se na većinu vas to odnosi. Prenosilac ovoga događaja kaže, pa smo vidjeli većinu tih koji su bili u tim halkama, da su nas ubijali na dan Nehevenda. Kada su Haridžije se borile protiv Alije radijallahu anhu. Dakle, kako izrasta taj bidat, iz nevalja tog u ono gore. Jednom su rekli Ibn Sirinu, Muhammed Ibn Sirinu, poznatom učenjaku hadisa, javimo ovoga ummeta, jedan mu dođe i hoće da ga obveseli. Kaže mu, taj i taj čovjek ostavio je ono mišljenje na kome je bio, tu novotariju u kojoj je bio. A on mu kaže, vidi u šta će sad otići. Pa se ovaj čudi. Jer kaže, kraj hadisa za njih je gori nego početak. Početak hadisa kaže, udaljavaju se od vjere kao što strela se udaljava od luka. A kraj hadisa je, zatim se ne vraćaju u dinu više. Znači, kraj hadisa je za njih gori i teži nego početak. Udaljava se od vjere, možda će se vratiti. Ali hadis kaže, zatim se više ne vraćaju vjere. Kolika je opasnost nečega, rađenja nečega u Allahovoj tebareke ve taala vjer što nije propisano. I zato, u svim vjerskim propisima, osnovni princip je da ne smiješ ništa uraditi ako za to nemaš dokaz šerijatski i šerijatskog izvora ispravan i ispravno prenešen. Dakle, vidimo s jedne strane da su velike smutnje i veliki fitneti upravo u tome nastali. Zbog mnoštva pozivača onih koji pozivaju na dalalet, a maloprojnosti onih koji pozivaju u hak. Tu nailazimo na još jedan problem veliki. A taj problem jeste da pozivači u istinu ne nalaze pomagače u istinu. Ne nailaze na one koji će ih podržati u haku. I mi ćemo vidjeti da to pitanje je bilo prisutno kroz cijelu istoriju čovječanstva. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi Imam Muslim: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu ila qaumihi illa kana lahu hawariyun wa ansar ya'khudhuna bi sunnatihi." Jestanuna bi sunnatihi wa ya'khudhuna bi hadihi. Nije bilo ni jednog vjerovjesnika koga je Allah tebareke ve ta'ala poslao među njegov narod, a da nije imao među svojim narodom pomagače i one koji su prihvatali njegovu uputu i radili onako kako on radi. Summe jahlufu min ba'dihim huluf. Zatim, nakon tih i takvih vjerovjesnika i njegovih pomagača, pomagača istine, dolazile su druge generacije. Huluf, kad se kaže, to su oni koji ne zavrijeđuju da se spomenu. Loše generacije. Šta su oni radili? Hadis ovdje kaže: "Jekulune ma la jef'alun, wa jef'alune ma lem juhmeru bihi." Govorili su ono što ne radi. Vjera se pretvorila u teoriju. Priča. Kad pitaš nekoga, aman, znati ka, znati odgovor. Onima što krivo govori, što iskrivljavaju Allahovu vjeru, o takvim nećemo da pričamo. Jer Kur'an je dao presudu u pogledu takvi. Inna alladhina yaftaruna 'ala Allahi kadhib la yuflihun. Koji izmišljaju laž na Allaha, nikad uspjet neće. Garantovan džehennem. Garantovan šta? Džehennem. I onima koji šute, i onima ne govorimo. Jer je Kur'an presudio pogled im na dadine jak tumune. Oni koji kriju. Šta će biti? Jel anumullahu, jel anumullahu. Allah ih sobom proklinje. Koji ne tumači, koji ne govori. Neće da se zamjeri. Čuva ljudski hadar, a sa Allahom ga kvari. Allah ga proklinje takvoga i jel anumullahu. Ili su i oni koji imaju pravo da proklinju. Osim onoga ko tabel, šta? Sahu wa aslahu wa zeyenu fa ulajke subhani. Koji te ove dođu i poprave se i bejenu obejane ljudima, objasni ljudima istinu. Tako ima Allah da prima. Dakle, uopšte ne govorimo o ovima koji krivo govore ili ništa ne govore. Nego govorimo o onima koji kažu i tumače i kažu kako je pravo. Ali tu nestanu. Nestanu kod Allahovih granica, inde hududi la, već ih prelazi. Pa kad jednog pitaš kakav je hukum šarijatski u pogledu kamati, on ti kaže kamata je haram. Kamata se ne smije raditi. Kakav je šarijatski hukum u pogledu čestitanja nevjerničkih praznika, to je haram, to uvodi u kufr, to se ne smije i tako dalje. Ali problem je što se ne stane kod te granice, nego se ona prelazi. Pa se kaže, ali vrijeme, ljudi, politika, alijansa, sjeverna ili ova, ili bilo koja druga, ali, dakle, to sve što sam vam rekao, to stavi u rafu. To ostaje u teoriji. Jer kulune govori, ali nakon toga govora kažu ali. Ruše to što govori. Da ne bi to prešlo u šta? U pracu njihovu. Govore ono što ne radi. Dobro, a šta radi? Kad ne radi po onome što govori. O jefa alune malem jume rubi. A radi ono što im nije naređeno. Radi ono što im nije naređeno. A šta to radi što im nije naređeno? Hoćemo da osnijemo međureligijsko vijeće. radi dave bujre, da ga pozoveš u islam, da ga upozoriš na džehennemsku kaznu koja ga slijedi ako ne primi istinu i ne odrekne se vatra bujre. Ne, ne, radi politike. A rade ono što im nije naređeno, ono što im nije propisano. Mi ćemo narod podsticati da izlaze na a rade ono što im nije naređeno, ono što im nije propisano. Mi ćemo narod podsticati da izlaze na izbore da bi u ovoj ili onoj državi dobila ova ili ona partija glasove. Poziva ima u džamiji u nevjerničke partije da bi dobili pomoć i donaciju. Jer u osnovi nije svota da Allah daje rizik, a nije partije ni ljudi tako daje. I rade ono što im nije naređeno. Muzičke večeri, je to propisano islamom? Morni salon, jeste li to čuli? Ima i toga. Sjedi se i muško i žensko. Koliko i koliko bi trebalo nam da popravimo to šta radi, a nije im naređeno. I ovo je konstatacija. Ali kod ovoga islam ne staje. Znate šta dalje kaže? Resul Alica na sebe. U ovom rivajetu muslimovu. Kaže, ko se protiv njih bude borio svojom rukom, taj je mu'min. Ko se protiv njih bude borio svojim jezikom, taj je mu'min. Ko se protiv njih bude borio svojim srcem, taj je mu'min. A mimo toga ne ima imana nikoliko makovo zrno. Ko bude odobravao takvim i podržavao takve, makar se radilo i ovo. I o podržavanju srčano. Ne. Allahova vjera to ne dozvoljava. I mora se jasno napraviti razlike među istine i neistine. I dok istina jasno se ne pokaže i ne vidi, ljudi u nju neće ulaziti. Jer im je pomiješano. A mnogi rade da ona bude pomiješana. A koji to rade? Pravo oni. Koji se na vas pominje na početku svoje Bekare, u ajitima koji govore o munaficima, o iza kina lahom latom sidu filhav, kao da ima nas muslimu. Kad im se kaže, ne morate nered praviti po zemlji, oni kažu, mi samo hoćemo da smirimo ljude, da pomirimo, da približimo hak i bab. A ko će na kraju biti našteti pravo hak? Jer bat nema šta da se za izgubi. On svakako nema. To je taj problem. I druga vrsta onih na koje nam ukazuju prve generacije ovoga umeta jeste ulema koja se iskvari. Mi smo sada govorili o pobožnjacima koji se iskvari. Da su oni bliži kršćanima. Pobožnjaci u ovome umetu koji se iskvari, koji su džahili i potom je džerlu, hoće da rade, bliže su kršćanima njihovom postupku. Ali učeni u ome umetu, koji se iskvari, ovo što smo sada spomenuli, dakle znaju ali ne rade, potom je ili krivo tumači, tako dalje, oni su bliži židovima. I zato musliman na svakom rekiatu, na svakom namazu uči zahir al-mazlubi alaihi wal-adbali. Ne putem tih koji znaju, a neće. Niti putem tih koji ne znaju, a hoće nešto da radi. Ne može, to nije Allahova vjera. I dok ove stvari ne zauzmu svoje pravo mjesto među ljudima, neće biti ni pravoga uspjeha kako treba. Jer pravi put, siratu Allahi mustaqim, on je jasan. To nije put onih koji slijede svoje strane. To nije put onih koji traže zadovoljstvo nekoga drugoga, mimo zadovoljstva Allaha te bareke ve teala. To nije put onih koji traže za uzor nekoga drugoga mimo sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Jedan vrlo važan princip u ovome svemu što govorimo i svojim bismo završili ovo naše kazivanje, jeste upravo princip da musliman jedan dužan je da bude opredijeljen. A ta opredijeljenost jednog muslimana se odražava kroz njegov svakodnevni život kao potvrda šahadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Musliman nipošto ne smije da bude nezainteresovan. A ta opredijeljenost jeste opredijeljenost za Allahovu vjeru. I to je ona prava vjera koju su pozivali svi Allahovi poslanici. Iz kale lehu rabbu u eslim, kale esletove rabbirare. Kada mu gospodar njegov reče, to jeste Ibrahimu, ali izgledam, predan budi Allahu, opredjeljen za Allaha, u potpunosti svoje pitanje prepusti Allahu. Kale esletove rabbirare. On odgovara još bolje nego što se od njega traži. I kaže, ja sam predan, ne kaže samo mome gospodaru, nego bi rabbil alemin, gospodaru svih svjetova, to jeste, ja se uklapam u pokornost cjelokupnog kosmosa, gospodaru rabbil alemin, svih svjetova. Nisam jedini. Dakle, nije ga taj ibadet, ta pokornost nije ga uznijela. Kao što neke uznese i kaže, ja klanjam bolji, sam od onih što ne klanjaju. Ja imam nešto što drugi ne imaju. Ja sam ovo što drugi nisu i tako dalje. I zato među ashabima je bilo oni koji su govorili da mi je Bog do da imam san pametnih i post pametnih. Što to? Jer kaže, jer su našteti oni koji po svu noć ibadete, a taj ibadet ih navede na zanesenost sobom, da budu zaneseni. Bolje je, kaže, da mi je spavanje pametni, jer je to spavanje ima Allaha ibadet bolji nego namaz po svu noć koji će te dovesti da budeš zanesen, da misliš ja sam nešto, drugi nisi ništa. Ja sam bolji od drugih. I onda Ibrahim alejhiselam kaže li rabbil alemin. Ja sam predan gospodaru svih živa. Ja sam jedan mali dio u tome cjelokupnom kosmosu. Predan Allahu tebareke ve teala. Dakle, ta opredijeljenost. Da budemo na strani Allahove tebareke ve teala vjere. I to je od značenja kuranskog ajeta ja i odadina amenu kunu kao uamina bil krst šuhada edila. Ovi koji vjerujete, budite postojani u svjedočenju ima Allah. To je svjedočenje ima Allah. Vodav ala enfusiku, makar se to radilo i protiv samoga tebe. Tavu ili vladi denio na hri, ili roditelja, ili bližnjih, i tako dalje. Što znači nepristrasnost u pogledu Allahove te baraka wa ta'ala vjere. Koliko je ko ispravan u Allahovoj vjeri, toliko ću mu i toliko ćemo mu biti bliski. I toliko ćemo ga voliti. I toliko ćemo sa njim sarađivati. I dogovarati i podpomagati. Dočim, toliko koliko nije u Allahove te baraka wa ta'ala vjeri, toliko nećemo to raditi. Dakle, koji je to miza? Koje je to mjerilo našeg međusobnog udruživanja, međusobne saradnje, dogovaranja, prisnosti, voljenja i tako dalje? To je stepen istikameta. Ulema kaže da je bolje reći istikamet nego intizam. Summe stakam je to, a već spomenu. Ne kaže summe tezam. Summe stakam. To je mizan i mjerilo istikameta. To jeste za razliku od iltizama, istikamet jeste u stranosti na pravome putu. Nije privremeno bio potišao do tijelo. Ili napadi ljudi su ga odvratili od pravoga puta. Ne. Ili poteškoće na svoje negu. Istakamu. Znači, bili su ustrajni u hodu pravim putem. Il dezeme znači prihvatio se nečega, što nije garancija da ga neće kasnije pustiti. Znači, istekana znači ustrajnost u nečemu dok ne dođeš do svoje cilje. To je, dakle, mjerilo međusobnog el-wala wal-bara među muslimanima. Onoga što, ako se ne uspostavi pravim načinom uspostavljanja, uzvišeni Allah nam kaže illa tef'aluhu tekum fitnetum fil ardi wa fesadum kebir. Ako to ne učinite, to jeste, ako iskreni mu'mini ne budu pravi, prava braća, kako treba, iskreni ako u tome međusobno ne budete, i sve što ta riječ zahtijeva kao istinska braća, ako to tako ne bude, ako se budete sa kjavirima dogovarali, sa njima sarađivali, njihovu pomoć tražili, i tako dalje, a ne sa muslimanima, kao što je to nažalost danas slučaj, u vojnom, političkom, pa i vjerskom pogledu. Završi u Mekki i Medini, jok, nemoj ti, bojimo se da nam kakve ideje ne uneseš. Ideje Kur'ana i Sunneta. A završi vallahi u Vatikanu, eno ga predaje na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. Kod papi, pa ti idu predaje. Illa tef'aluhu, ako to ne učinite, ne uspostavite ovo na svoje noge kako treba, tekum fitnetum fil ard, bit će velika smutnja zemlji, wa fesadum kebir, i fesad, veliki nered na zemlji, pomiješat će se stvari, pa ćeš lakše dobiti vizu za Europu nego za Meku, pa ćeš lakše ovo nego ono dobiti papire za univerzitet u Beču nego negdje među muslimanima i tako dalje. Zato što će se na vas navaliti din dušmani. A vi ćete izgubiti onu svoju snagu. Biće vas puno, ali od toga neće biti koristi. Dakle, ovo nam je u ovome post sabahskom vremenu da bismo se rastrijesnili, ali ne ovaj dan, nego za ostatak našeg života. Da bismo se dobro zamislili i dobro razmislili. Jer ovo pitanje nije pitanje samo mene i pojedinaca. Ovo nije pitanje pozivanja u stranku ovu ili onu i u partiju, nego pozivanje u Allahu tebareke ve teala, jer kul hadihi sebili ed'u ila Allahi ala basira. Reći, ovo je moj put, pozivam Allahu sa jasnim znanjem. Ene od meni tebe ani. Ja i svi oni koji me slijedi, to jeste svi ispravni sljedbenici Resula sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana. Na njegovom stom je putu na kome on bio. Znanje, slijedženje puta prvi generacije ovoga ummeta, poslušnost ulemi u onome što nam govore sa jasnim i čvrstim i izvornim dokazima, rad po tome što smo saznali, međusobno potpomaganje i međusobno dogovaranje, međusobno zajednički rad na svakome dobru, i Allah tebareke ve teala zasigurno da će svoje obećanje izvršiti, a to je in tansurullahi yansurkum, ako pomognete Allahom će vas pomoći. To jeste pomaganje Allah tebareke ve teala, znači pomaganje njegove vjere. Molim Allah tebareke ve teala da nas učusti, da istinski nas pomogne, da nas smiluje i da nas učini od istinskih, čvrstih vjernika sa kojima je on zadovoljno. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.